Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Schelin. Rekorder i USA, næsten rekorder i Europa og en bølge af stærke regnskaber senest fra IT-giganterne Microsoft og Alphabet. Det høje humør fortsætter på aktiemarkedet, men om det kan fortsætte, det kigger vi nærmere på de næste 55 minutter her i onsdagens Millionærklubben. Og jeg har heldigvis fået nogle rigtig kyndige eksperter til at hjælpe mig i dag. Og den ene, det er dig, Lars Skovgaard Andersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er investeringsstrateg i Danske Bank, og du er nok en af dem, jeg kender, der følger IT-giganterne allermest og holder rigtig godt styr på deres regnskaber. Så jeg har selvfølgelig inviteret dig her ind i dag, fordi i går aftes kom der regnskab fra Google-ejeren Alphabet, Microsoft og Twitter. Ja. Og vi vender helt tilbage lidt senere til sådan alle detaljerne, men kan du ikke lige give os sådan en overskrift, hvis du skal opsamle de tre regnskaber? Jo, men de tjener stadigvæk en hulens masse penge. Om det så er nok til at leve op til, det kan godt være, at de slår nogle analytikers forventninger, men om det er nok til, at de også lever op til investorernes forventninger, det er jo så det, vi skal se nu her, når de begynder at handle, fordi det er nu engang investorerne, der ejer aktierne, og hvis de mener, at der er nok i det, og de skal videre til den næste fest, så kan det være, at de sælger lidt fra. Har du siddet hele natten og analyseret de her regnskaber? Nej, det har jeg ikke. Jeg har kigget på det i går, og så har jeg også kigget på det her morges, inden jeg kom ind til jer. Og så har vi selvfølgelig også dig, Michael Friis Jørgensen, med i dag. Du er porteføljeforvalter her i Millionærklubben og til daglig aktiechef hos Andersen Kapital. Godmorgen til dig også. Godmorgen. Og du skal hjælpe os med at se på, hvordan markedet det åbnede i dag. I går der sluttede de amerikanske aktier jo i rekorder for S&P 500 og Dow Jones Industrial Average. Men det har været lidt rødt i Kina. Så hvad lægger vi os i slipstrøm af her i Europa? Er det Kina eller USA, vi følger? Jamen, det er jo, vi fulgte jo lidt mere op i går, så det er jo futuren, der ligger, futuren, der ligger rimelig flad i USA. Kina og Asien, som har været lidt trykket af nogle nyheder. IT-sektoren ramt af nyheden omkring, at USA nu forbyder China Telecom, og Taiwan er stadigvæk op. Der har været lidt inflationsnøgletal ud af Australien, der viser, at det her det er jo altså et tema, som vi nok kommer til at snakke desværre om, helt indtil vi skal give hinanden julegaver. Ikke? Om hvis vi skal give hinanden julegaver, ja, hvis vi når at gøre det, hvis der er nogen på grund af det der inflationære pres. Og det ligger så sådan som en flad åbning i Europa. Vi har fået nogle okay regnskaber ud fra Europa her fra morgenstunden, men ikke nok til at trække det op. Og så, som Lars nævner, jamen, så tror jeg, så får vi jo en rigtig stor regnskabsdag i USA, og vi skal også lige have fundet ud af, hvordan vi skal handle på de her amerikanske tech-regnskaber. Du ved, aftermarket kan være lidt svingende, du ved. Jeg tror, Facebook var 4% op og endte 4% nede på den reelle handelsdag, ikke? Så man skal altid passe på med det der aftermarket. Men altså sådan, regnskaberne er fine, og der er nogle store issues ude i verden, du ved, som vi stadigvæk diskuterer, som hyperinflation, inflation, er det temporary, og sådan nogle ting, ikke? Så det ligger sådan lidt, og nu er det spørgsmålet, om de her regnskaber egentlig stadigvæk kan fortsætte med at være trækhesten, fordi jeg tror, noget af det her køb ind i markedet, udover at vi jo sådan var lidt negative i september, og så hjælper det jo altid, når man skal ind i en ny måned og begynder at kigge på nogle regnskaber, som er fine. Jamen altså, dykker man ned bag ved regnskaberne, så er de gode, men de er ikke ekstraordinært gode, som vi har fået i de tidlige kvartaler i min optik. Og vi har ikke set nogen af de problemfyldte sektorer endnu rigtig begynde at rapportere derover. Så jeg tror, du ved, det ser ud som om, vi pauser en lille bitte smule i dag, og det er det, som det ser ud, ikke? Og herhjemme, der har vi fået lidt nyheder ud fra Heineken, som også ser lidt tunge ud, så jeg ved ikke engang, hvordan Carlsberg er sådan. Ja, men vi har fået et regnskab fra Sydbank her i morgen, så de er så faktisk faldet 1,8%. Hvad siger du til det fald? Jamen, du ved, buy on rumor, sell on facts. Nej, vi har jo fået en opjustering. Altså, bankregnskaber, dem der kommer ud nu her, de er altså ikke særlig interessante. Ikke? De har opjusteret alle sammen. Siger vi, mens vi har en dansk bank? Jeg er meget spændt. Nej, spøg til siden, men altså, vi har jo fået opjusteringer hele vejen hen. Vi har Deutsche Bank ud her til morgen, og minde investorerne om den gode case, at du ved, rentemiljøet begynder altså at hjælpe bankerne rundt omkring i verden. Du ved, vi ser det her i bankerne, som vi også ser i USA, at i mange år har man jo måttet foretage dybe investeringer i teknologi. Det har kostet på bundlinje. Når så toplinje begynder at komme ind, og vi begynder at handle flere aktier, når boliglånene stiger, jamen så ser man jo lidt den her operationelle gearing, som i realiteten ligger i bankerne. Ikke? Altså, de har jo effektiviseret det de seneste år. Toplinjen har jo bare dalet, så man har ikke rigtig kunne se det, og nu begynder det sådan lidt at komme. Så det er jo nogle af de gode historier i bankerne. Men vi kender dem jo godt på forhånd. Altså, ja. Vi har fået de første regnskaber. Vi kan næsten sætte streg under de kommende bankregnskaber med ja. Det, vi allerede har fået. Og sådan er det, og så derfor reagerer den ikke. Så det er nok egentlig Carlsberg, der reagerer mest negativt her til morgen på Heinekens meldinger om svagt salg ude i Kina, emerging market, et lidt svagt salg i Europa, og inflationært pres, dog fastholder de bundlinjen, fordi de siger, de kan hæve priserne. Så ja, altså, der er ved at være meget negativitet regnet ind i Carlsberg. Altså, du ved, de klarer sig egentlig rigtig godt i det sidste regnskab. Folk var egentlig ret vilde med aktien, og lige pludselig begyndte alle at snakke om transport stiger, du ved, aluminium stiger til dåse, og markederne er jo alle presset, ikke? Så, men den reagerer sådan lidt negativt på Heineken her. Ja, så Carlsberg er ned 1,5% nu, ja. Og C25 er nu faldet 0,2%, og det er jo ikke et stort fald, vi skal dvæle for længe ved. Jeg synes, det er mere interessant, at vi går og kigger på nogle af de store regnskaber, der kom i USA i går aftes, netop de her IT-giganter. Mm-hmm. Microsoft blandt andet, som nu igen har en kurs, der er i det højeste, den nogensinde har været. Ja. Vil du ikke lige kort, Lars, opsummere, hvad det var, vi så for de her store IT-giganter i deres regnskaber? Jo, sådan helt generelt, fordi jeg kan bruge, der er mange detaljer. Men sådan, hvis jeg prøver at generalisere lidt på dem, så vil jeg sige, at det, som Microsoft leverer stadigvæk, det er deres cloud business, der bare kører derudad. Og det er en af trækhestene, og det er også det gode i den case, det er, at vi ligger mere og mere i skyen, og det er en af dem, der virkelig nyder godt af, der har bidt sig ind på Amazon, som ellers har siddet med deres Amazon Web Services. Derfor bliver det også interessant at se, når Amazon kommer med deres, hvordan reagerer de på det. Så det er en virkelig god case, og det er den her COVID-19-effekten, det er der, vi investerer. Vi investerer i at gøre vores virksomheder mere effektive, og vi investerer i det her cloud. Så det, kort fortalt, så er det, der stadigvæk er den gode case. Er det nok til at drive aktien videre op? Igen, ligesom vi talte om bankerne, det er ikke nogen nyhed, at de tjener mange penge, og de skal virkelig sætte den i skabet, for man kan drive den videre på den korte bane. Der er nogle andre ting, der skal til stede, før man vil blive ved med at putte penge i dem her. Det positive med denne her og mange af de andre aktier, uanset om de falder lidt eller stiger lidt helt generelt, så skal vi jo huske, at aktier er blevet billigere i år, til trods for, at de er stedet. Så det må du lige forklare, tror jeg. Jamen, det er jo fordi, at P og E, så indtjeningen har været så kraftigt stigende, så hvis du kigger alene på PE, så er aktier blevet billigere i løbet af året til trods for. Så altså PE, det her, ja, vi kalder price-earnings ratio, hvor price, det er jo selvfølgelig prisen, og earnings, det er indtjening. Ja. Så hvis indtjeningen stiger, så, og prisen er den samme, så bliver den på den måde billigere. Ja. Og det er jo selvfølgelig, det er en måde at anskue værdiansættelse på aktier, men når vi taler om aktier er dyre eller billige, og vi står og taler om, at vi er rekordniveau, så skal vi huske, at aktier er blevet billigere. Så er det selvfølgelig, vi skal spørge os selv, hvad kan drive det fremadrettet, hvis vi tror, vi er på vej ind i en recession, hvad vi gud forbyde ikke tror. Jamen, så er det klart, så skal vi jo så allerede indregne, at E'et bliver svagere igen, og det er det, der sådan nogle gange kan snyde lidt. Men jeg køber ikke ind i historien om, aktier er dyre. Det kan de slet ikke, fordi vores alternativ er også meget uinteressant. Så aktier er attraktive at investere i. Det er derfor, de ikke falder. Det er derfor, lige snart de begynder at køre lidt tilbage, så kommer der nogen og køber det. Men, fordi, hvad med Microsoft? Nu synes du, den faktisk er blevet billig med det her regnskab, der kom i går aftes? Jeg synes, at Microsoft, nu må jeg jo ikke anbefale noget sådan helt generelt, jeg synes stadigvæk, det er en kvalitetsaktie, hvis du bruger ordet kvalitet med sådan rimelig forudsigelige regnskabsaflæggelser, stærk return on equity, alle de her ting, ingen gæld, så selvfølgelig er den i den her kategori, og det er også derfor, den er en darling. Jeg tror, det vil være en, der sådan holder sig rundt nullet. Hvis markedet virkelig kommer i modvind, så skal den nok kunne modstå de modvinde, der er, og det vil den stadigvæk være. Det er en kvalitetsaktie. Ja, jeg tror, hvis man kigger på regnskabet, altså hvis du virkelig skal kigge på det, så var det the swing out of ball out of the park. Altså det her, det var virkelig stærkt. Altså, så den sad lige i skabet? Nej, det gjorde den. Når du hørte analytikerne i går, ikke? Altså du ved, de har jo nu 17 kvartal om over 10% vækst. De har lagt sådan omkring 20, nu accelererer de til 22. Den her digitale transformation, han var jo selv ude med et godt udsagn, ikke? I den her inflationære verden, hvor vi medarbejdere bliver dyre og så videre, så er vi jo virksomheden, der skal være modvirkning til den inflationære kraft. Så softwareinvesteringer stiger voldsomt ud. Hele den her digitaliseringsbølge, den accelererer derinde, ikke? Og Microsoft tager markedsandel, tror jeg alle. Nu får vi det i aften, men de tager markedsandel i cloud. De gør det helt rigtigt, Microsoft, lige nu. Så altså, der var ikke mange, der ikke faldt på halen på det der regnskab i går. Den steg 2% efter mig. Jeg tror, det er en af dem, der godt kan fortsætte. Så stille for det, du lov til at sige, så slipper jeg for at sige det. Michael Friis Jørgensen, skal du til at have Microsoft i din millionærklubben-portefølje? Nej, jeg har taget nogle store risici i min millionærklubben-portefølje. Du ved, jeg flytter ikke så meget rundt, men jeg har Microsoft. Altså, du ved, det er Microsoft og Alphabet er de to, som jeg har liggende i de amerikanske giganter. Apple, alle elsker den. Du ved, jeg er ikke så meget til hardwareproducenter. Amazon, der har jeg valgt Alibaba. Tak for den. Men de to, altså de tech-giganter, hvor jeg ligesom ser den her transformation og den digitale omstilling, det ligger det mest sikre sted. det er kvalitet, og det er Alphabet, og det er Microsoft, og Facebook har jeg jo altid holdt mig ud af forkert, men lige nu er det jo korrekt, ikke, fordi regnskaber er altså ikke nok for dem. Ikke? Altså, de skal Facebook faldt jo næsten 5% i går. De skal jo levere helt outstanding tal, og de leverede bløde tal, ikke? Men lige nu der er jo ingen investorer, der gider at kigge på den aktie, fordi de har så meget modvind fra... Du har helt ret i, Michael Friis, for jeg ved, Mads Christiansen, en af vores andre porteføljeforvaltere her i Millionærklubben, han er meget glad for Facebook, og synes, at regnskabet var glimrende. Det er bare kortsigtet. Altså, der er ingen, der gider at kæmpe for Facebook. Det er nok den mest forhatte aktie lige nu i verden, og det er fair nok, at man vil kæmpe på den på en lang tid, men sådan de kortsigtede trader, dem, der skal bette ind på, hvordan den her regnskabssæson er, dem, der skal ligge i teknologi, fordi de føler sig beskyttet, jamen, de gider jo ikke at ligge i Facebook lige nu, fordi der er den her store risiko ude på den anden side omkring, hvad sker der egentlig på den regulatoriske side, hvad sker der, ændrer Facebook deres holdninger ud af til verden, som egentlig er lidt arrogant og så videre, og hele den her risikoside, så derfor det du hørte i går, sådan du ved, forklaring på det her, det var at sige, der er jo ikke nogen, der gider at ligge og beskytte den aktie lige nu ved at købe den, selvom alle kan se, at den er super billig på den lange bane, hvis de får lov til at operere og så videre. Der er ikke nogen, der gider at gøre det, så det er bare min holdning. Langsigtet har jeg jo taget total fejl på Facebook. Jeg kan regne den sindssyg hjem, altså med de her brugere, hvis man gangede alle de normale matricer på, så er den sindssyg billig. Jeg er jo bare bange for, at Facebook på en eller anden måde opererer i en verden, hvor de ikke nødvendigvis er gode for samfundet. Altså, du ved, lad os være med at tage en kæmpe diskussion omkring det, men du ved, hvis man opererer i en verden, hvor samfundet måske ikke mener, at man er okay, altså man er særlig god for samfundet, jamen så har man måske et langsigtet problem. Og det er der jo meget snak om lige nu i forhold til de her bæredygtige investeringer, men alt det med Facebook, det tror jeg, at vi runder i morgen, eller Bodil Johanne Gansel vil runde i morgen, hvor Mads Christiansen er med her i Millionærklubben. Men jeg synes også, at vi lige skal kigge på Alphabet, som også kom med regnskab i går. Alphabet er jo virksomheden, der ejer Google, som nok er det, vi bedst kender. Lars, vil du ikke lige opsummere, hvad der kom ud fra det regnskab? Jo, og igen sådan lidt helt overordnet, så kan du gå i detaljerne. Så det jeg siger, det er, at i forhold til, hvis jeg skulle vælge to af dem, der ligger ind i det her reklamesegment, og det er jo det, vi taler om, det er dem, der har nydt godt af, at når vi skulle til at åbne op, så vil selskaberne begynde at reklamere, og hvor gør det? De gør det ikke på stationen, de gør det der, hvor vi er, og vi er på sociale medier, og vi er på browsers og alt muligt andet, så derfor så ligger de derinde. Det, der så er sket, det er, at der er kommet selvfølgelig det her tiltag for, jeg ved ikke, om I har talt om det, tror jeg, I har gjort, men Apple er kommet med det her tiltag, hvor man siger, jamen brugerne skal have lov til at have lidt mere ret over, hvordan kring data bliver brugt med hensyn til vores app, og meget sådan finurligt fortalt, så er det jo det der med, at fremadrettet, så må du ikke måle, om du har været inde og kigge på en eller anden reklame, og om du så om noget tid bagefter kommer tilbage og køber den. Og det har været sådan et ellers noget, de har kunne måle, og det har været sådan et god salgsargument for dem, der skulle lægge reklamerne for dem. Men hvis ikke du kan det, hvordan skal du så kunne sælge din reklamemodel? Og indtil man finder ud af at komme rundt om det, så er der den her risiko for, at reklameindtægterne de vil falde, og det er det, der sker. Facebook er selvfølgelig hårdt ramt af det. Google har ikke det samme, nu kalder jeg det bare, jeg håber det er i orden, Google har ikke det samme problemer, det er sådan indarbejdet. Google har deres eget styresystem, så de er ikke helt, eller deres eget sprog, kan man sige, så de er ikke ramt på samme måde. Og så har Google også det, som vi talte om før, de har deres cloud business også, og det er det, der også trækker. Så selvfølgelig er der lidt støj på linjen omkring deres reklameindtægter, men alt det andet, det ser rigtig, rigtig fint ud. Og derfor så er det også bare, uden at skulle nævne noget, så vil jeg sige, at du har fuldstændig ret, Michael, at den er, hvis vi står og kigger på risici derinde, så er den oppe i den kategori, hvor vi også taler dyb kvalitet og har nogle dynamikker, der er super, super spændende. Så derfor er jeg heller ikke overrasket over, at den ikke falder mere tilbage, men at den ikke kan køre mere, det overrasker mig heller ikke. Alphabet eller Google er ned 1% her after hours, men nu nævner du det her med reklameindtægter, Lars, og vi så jo Snap, som er et andet socialt medie, der kom ud i fredags med regnskab, og der faldt aktien 27%. Ja. Det var jo delvis på grund af det, du lige nævnte med Apples ændringer, og så også på annonceindtægterne. For en ting er, at vi har fået åbnet verden, og man kan reklamere, men hvis man ikke kan få solgt nogle varer, fordi de alle sammen ligger i en container ud for Californias eller Kinas kyst, så er der ikke rigtig nogen grund til at reklamere. Nej, det er jo selvfølgelig også noget af det, der kan komme til at betyde noget. Og skal man lige huske, at Snap, modsat for eksempel Facebook, har jo adresseret det her problem, og også været påvirket af det. Snap, de sagde ikke noget, og så kom den bare, bum! De er gået i gang nu, Snap. Facebook gik i gang for 6 måneder siden. Ja, ikke? Ja. Så derfor så får vi de her sjove bevægelser. Jeg sidder selvfølgelig og følger med, det, som vi ved, og fredag, hen over weekenden, der gik Bank of America ud og vægtede Target ned, på Facebook på baggrund af det, som Snap sagde. Så kom Facebook regnskab, så gik de ud og hævede target igen. Så altså, der er meget støj. Jeg tror, investorer kan ikke lide, som Michael også siger, investorerne kan ikke lide den usikkerhed, der er i øjeblikket, indtil man kommer hen og får et konsensus, så vil den bare være behæftet med lidt ekstra støj, og det kommer I til at tale mere om i morgen. Men der er Google bare en helt anden kategori. Alphabet er en helt anden kategori, og derfor så er det den, investorerne foretrækker. Og hvis vi lige skal opsummere på, hvor vi er i regnskabssæsonen indtil videre, og her kigger jeg mest på USA, for det er der, vi har fået de fleste regnskaber. Så er vi indtil videre, har vi kurs mod den tredje bedste regnskabssæson i over 10 år. Og det er jo også noget, der har netop hævet aktiemarkedet i USA's rekorder. Så jeg sidder jo her og tænker, fedt, den gode stemning er tilbage. Men både dig, Michael og Lars, I siger, at der er nogle ting, vi skal være lidt bekymret for derude. Og en af det er det, som er kommet ud her for nogle timer siden, med spændingerne mellem USA og Kina, som er blusset op igen. Michael, hvorfor er det, du er bekymret for, hvad der sker mellem USA og Kina? Nå, men altså, du ved, i Kina, der 5 sekunder efter, så har vi sendt deres teknologisektor ned. Og jeg tror, Lars kan underholde om, at den amerikanske teknologisektor har altså også en rimelig eksponering mod Kina. Og det synes jeg engang imellem, vi glemmer. Det er 1, 2, det vil jo påvirke den kinesiske vækst. 3, det vil påvirke en verden, hvor forsyningskæderne er ramlet sammen. Altså, hvis vi laver flere toldmure rundt omkring, eller laver flere obstruktioner mellem landene, mellem verdens 2 største økonomier, det er der altså ikke råd til lige nu, hvor verdens forsyningskæder jo kæmper for at komme lidt af bare, altså få spist lidt af det her kæmpe problem, de har, ikke? Så det er derfor, at det her, det, jeg kigger på det, og så kigger man selvfølgelig på det, hvis man har kinesiske aktier, det er jo... Som du har jo Alibaba. Rygmarksreaktionen er jo lige med det samme, selv ud, ikke? Altså, du ved, frygten for, at hvad er næste skridt for USA, forbyde amerikanere at investere i kinesiske aktier, og så de her ting, også selvom, at du ved, Alibaba... Hvad falder den for? De har 1% eksponering mod USA, eller så har de det på det hjemlige marked, ikke? Hvor de amerikanske tech, de satte nye rekorder i går på trods af de her rygter, ikke? Ej, ikke helt nye rekorder. Og de har en meget større eksponering ned mod det kinesiske marked. Så sådan er det en gang imellem med aktiemarkedet. Hvor er det lige, den her risici lander hen? Så det er jo egentlig, jeg tænker. Jeg tror bare, at jeg tror, der er andre faktorer end lige regnskabssæsonen. Det kan Lars jo snakke med om, altså, hvor meget short vi var gået ind i den her regnskabssæson. Altså, jeg står endnu ikke, og jeg ved godt, du kalder den tredje bedste, men det er jo, og den sidste, det var den allerbedste. Altså, det var jo, hvis folk husker tredje kvartal sidste år, var der ikke sindssyge gang i verden. Anden kvartal, der var verden gået i stå. Så når vi snakker om 82% indtjeningsvækst, tror jeg, det var i Q2, og nu 27% eller 30% eller 31%, hvad det nu ender på. Skal vi lige huske sammenligningstallene, ikke? Ja. Jeg kigger lidt mere på overraskelse. Surprise-indeksen, de er okay, men de er nu nede på niveau. Altså de Q1 og Q2, der var surprise-indeksen. Altså hvor gode virksomhederne var til på trods af de her medvinde, og endda overrask, de var helt ekstremt høje. Det er de ikke i den her regnskabssæson. Og jeg begynder jo nu at kigge ind mod Q4, hvor jeg tror, det bliver rigtig svært, hvis man ikke får hævet sine priser derude. Ikke? Så det er derfor, at jeg synes ikke helt, vi er kommet i gang med de sektorer af den amerikanske regnskabssæson, hvor de største problemer måske ligger. Så det er mere for at sige, at jeg forstår, hvorfor markedet måske har købt noget, hvor de har været rigtig negative i september, har købt noget tilbage. Men altså, det er ikke fordi, jeg læner mig tilbage og så siger, sign off på den her regnskabssæson endnu. Men Lars, du er ude i børsen i dag og være en lille smule negativ også på kinesisk vækst. Ja, at det er jo så ikke. Jeg forholder mig til en rapport fra Bank of America, hvor de vægter ned i kinesisk vækst. Det har vi jo også gjort. Vi har så en højere vækstforventning end de har, og vi siger, at vi måske er ved at være hen over det blødeste punkt i Kina. Det kan godt være, det var lidt nu, men vi er der hen af. Men det som jeg også er med på, det er, at investorer skal være klar over, at nedgang i kinesisk vækst har meget stor effekt, har faktisk større effekt på amerikanske aktiers indtjening end på europæisk, og det er fordi, at der er så meget IT, man tæller det, materials og IT-sektoren, altså råvarer og IT-sektoren, er dem, der virkelig bliver ramt af, hvis væksten i Kina går ned. Og så tør jeg slet ikke tænke på, hvis vi så oven i det begynder at lægge, at der kommer forhindringer i visse teknologiselskaber. Vi så jo, da Ericsson kom med deres regnskab, så var de ude at sige, at grunden til, at vi har mistet nogle ordre, det er, at den svenske regering har fravalgt Huawei, og det kan vi altså mærke. Så der kommer sådan en obstruering, og det er også i den artikel, der refererer også det. Husk nu, hvad der skete, dengang kineserne havde en disput med Japan omkring nogle øer. Så valgte de bare lige pludselig ikke at købe japanske biler. Det gjorde de også i 18, der lod de være med at købe iPhones lige pludselig. Så var selskaberne, så kom der sådan en patriotisme ud, der sagde, nu synes vi, vi vil ikke se iPhones på virksomheden, I skal købe Huawei. Så altså, der kan komme sådan nogle mærkelige ting. Og det er det, jeg refererer til, når jeg siger også den usikkerhed, der er. Men nu, kinesiske aktier har jo været bumpet rigtig hårdt tilbage efter de her store regulatorer, crackdowns, de er ved at lave på deres private sektor. Og der er en stor bank her i løbet af ugen, HSBC, som er en britisk bank med meget, meget stor eksponering mod Kina selvfølgelig, som har været inde og overvægt i kinesiske aktier. Ja. Men hvad siger du, Lars Skovgaard? Er du ved at være der, hvor du gerne vil købe nogle kinesiske aktier? Ja, som jeg sagde lidt frækt, at det er, hvis du fortforhandler, så anbefaler du selvfølgelig at købe fort, og det er jeg sikker på, HSBC, de bliver selvfølgelig målt på, at de rammer rigtigt, så derfor så vil de jo ikke bare ud og tale om kinesiske aktier, fordi de er super dygtige til det. Når jeg kigger på Kina, så synes jeg stadigvæk, der er masser af risici regulatorisk. Et kinesisk stat er ligeglad med aktionærerne. De er ved at omstille deres økonomi til at være få, der skal tjene mange penge til, at det er middelklassen, der får det godt. Det er middelklassen, der sikrer, at de bliver ved med at sidde ved magten. Og den her fase er de i gang med nu. De bliver simpelthen nødt til at sørge for, at der er boliger. De bliver nødt til, at deres uddannelsessystem er på kinesisk hænder. Alle sådan nogle ting sker. Jeg tror stadigvæk, at der vil være risiko for, at der er noget regulatorisk i det kinesiske marked. Men hvis du kigger på emerging markets, som er afhængig af kinesisk vækst, fordi jeg tror ikke, de lader deres vækst gå i dørken. Det begynder at være rigtig, rigtig interessant. Altså, der har vi simpelthen kommet til at smide det ud med badevandet. Og hvis vi har ret i, at den kinesiske vækst er ved at bunde ud, og kan bare de lade være med at stramme, jamen, så er der en mulighed for, at der kommer en gang i det. Og så er der slangerne i paradiset, det er handelskrigen, og så er der, at der er virusudbrud derude igen. Så ikke så meget kinesiske aktier, men mere emerging markets. Ja. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, du lytter til Millionærklubben den her onsdag, og jeg er din vært, Sara Julin, og med mig i studiet har jeg Lars Skovgaard Andersen, der er investeringsstrateg i Danske Bank, og Michael Friis Jørgensen, der er aktieanalysechef i H.C. Andersen Kapital, og selvfølgelig også porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Men nu skal vi faktisk lige ud af studiet og en tur til Åbenrå, hvor vi har aktieanalytiker i Sydbank, Per Fogh, med på telefonen. Godmorgen, Per. Ja, godmorgen. Ja. Godmorgen. Du er jo med, fordi at du dækker Novozymes, og det er jo et af de største danske selskaber, og de er lige kommet med regnskab her i morgen, så de kom også med nogle tal i går eftermiddag, så vi har fået en lille forsmag på det. Omsætningen er oppe 10%, og overskuddet er steget næsten 20% til 843 millioner kroner. Er det noget, du synes er et godt regnskab, eller havde du håbet på lidt mere, Per? Der er ingen tvivl om, at det tredje kvartal, de leverer her, Novozymes, det er bedre end forventet. Ingen tvivl om det. Vi havde forventet, at mange Novozymes kunder ville begynde at nedbringe nogle af de her sikkerhedslager, som blev opbygget under covid-19-pandemien. Men det har vi simpelthen ikke set. Og dermed så har Novozymes leveret et rigtig, rigtig stærkt tredje kvartalsregnskab. Primært drevet af deres Food, Beverage & Human Health-division, som også fremadrettet skal være vækstmotoren i Novozymes, så et eller andet sted er det et rigtig godt tegn for den videre færd på Novozymes. Og aktien steg også lidt over 2% i går, da vi fik de første tal. Synes du, det var en retfærdig aktiereaktion? Ja, når man kigger sådan isoleret på opjusteringen, så var det egentlig ganske, ganske færdigt. De blev honoreret med en aktiekursstigning, det vil jeg synes. Det der er i det, det er, at Novozymes ligger stadigvæk op til, at de her lagernedbringelser, de kommer altså i fjerde kvartal. Så det er lidt tale om tidsbeskyttelse. Og det er også det, jeg ligesom bruger som argument for, hvorfor aktien udvikler sig lidt specielt i går med at starte med at stige 4 og så falde ned i 0 og ende i 2. Ikke? Altså, der er stadigvæk lidt usikkerhed omkring, jamen, hvordan er det med de her lærernedbringelser? Kommer de i 4. kvartal, eller gør de ikke? Men Novozymes siger i hvert fald selv, at det forventer de. Og det er også det, de ser her i starten af 4. kvartal, og det bliver spændende at se, hvordan det lander for hele året. Og aktien er nu oppe over 30% i 2021, og er dermed klaret sig bedre end hele C25, eller det samlede C25-indeks. Tror du, den her outperformance, den kan fortsætte til et resten af året? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk godt, den kan. Altså, det er noget af det, man skal have med i tanken der, det er, at Novozymes var ikke en af de aktier, der klarede sig særlig godt sidste år, på trods af, at de faktisk oplevede et mere salg i forbindelse med COVID-19. COVID-19 var faktisk en net positiv for Novozymes. Ja, de blev ramt på deres bioenergy-division, men resten af organisationen oplevede faktisk en positiv udvikling i forbindelse med COVID-19, og det så man ikke udvikle sig i aktiekursen. Det har vi til gengæld set i år, og derfor er den også en af dem, der er steget allermest. Og hvad for en anbefaling har I på aktien lige nu? Inden regnskabet havde vi en salganbefaling på Novozymes, og nu her skal jeg lige have læst helt ned i tallene og lagt tallene ind i modeller, så kommer jeg med en analyse i løbet af eftermiddagen med en opdateret anbefaling. Så siger du, at det kan være, at du hæver anbefalingen nu til hold, nu hvor du har set regnskabstallene, eller vil du beholde din salgsanbefaling? Ja, det må jeg ikke rigtig sige noget om, før jeg endelig kommer med min analyse. Men så ja, det kan jeg desværre ikke udtale mig. Hvad er dit kursmål lige nu på aktien, hvis jeg må være så fræk at spørge? Ja, vi opererer ikke med kursmål i Sydbank. Men der er ingen tvivl om, at når jeg kigger på værdiansættelsen af Novozymes, så er den meget, meget høj værdiansat. Der er store forventninger til både vækst og indtjeningsfremgang i årene. Og når man kigger på den strategi, Novozymes kom med her for ikke lang tid siden på deres kapitalmarkedsdag, så synes jeg også, at værdiansættelsen ser noget anstrengt ud. Og det er også det, jeg har ligesom haft til grund for min salgsanbefaling inden regnskabet her. Og hvis man kigger sådan lidt mere langsigtet på Novozymes, så er det jo en aktie, der begynder at dukke op i rigtig mange af de her historier, der leder op til COP26-mødet, der starter her i weekenden om, at Novozymes er en bæredygtig aktie, at mange af de enzymer, de laver, kan bruges på en eller anden måde i fødevarekæderne. Så hvis du kigger lidt langsigtet på Novozymes, hvordan tror du så fremtiden ser ud? Der er ingen tvivl om, at med de nye strategiske mål, de har sat sig, hvor de vil have fokus på blandt andet alternative proteiner til plantebaserede fødevarer. Vi skal have enzymer ned i maverne, så vi kan få et bedre tarmflora osv. Ligesom Christian Hansen et eller andet sted også taler meget om. Det er noget af det, som Novozymes vil have fokus på fremadrettet, og det er helt sikkert den rigtige vej at gå, hvis man vil tale ind i hele den her bæredygtighedstendens, som vi ser. Og hvis vi kigger, Per, du dækker også nogle andre aktier. Er der nogle andre danske aktier, som du er meget positiv på i øjeblikket, nu hvor vi har dig her? Ja, det er der helt sikkert. Jeg er jo stor fortaler for Ørsted. Jeg har en købsanbefaling på Ørsted. Jeg mener, at det er en aktie, som står over for et enormt boom i udbuddet af havvindmølleparker og projekter rundt omkring, hvis både EU-kommissionen, det amerikanske forventninger til udbygning af havvind og Asien også virkelig begynder at komme i gang, jamen så ser jeg egentlig rigtig god mulighed for, at Ørsted kan udnytte den her markedsledende position, som de har på havvindmøllemarkedet, og virkelig tage store projekter hjem og dermed også kan se frem til en aktiekursstigning. Det er i hvert fald mine forventninger. Og Ørsted kommer jo med regnskab næste onsdag, hvor du også er i studiet, Michael Friis, så du må hellere forberede dig lidt på den. Men nu hører vi jo fra PFO i Sydbank, han har en købsanbefaling for Ørsted og indtil videre en salgsanbefaling for Novozymes. Hvordan anskuer du de to danske aktier? Jamen, jeg er måske lidt mere positiv på Novozymes, men jeg er jo enig i Ørsted på den lange bane, og nu bliver det jo rigtig spændende at se. Altså, vi har handlet de her, du kan sige, grønne aktier lidt op på COP26 her, der jo starter næste mandag. Mandag? Hvad hedder det? Det hedder mandag. Men Novozymes, jamen jeg tror, altså, hvorfor er jeg mere positiv? For jeg kan jo sagtens se den høje værdiansættelse også. Du spørger mig, om jeg synes, det er et godt regnskab. Jeg synes, i en inflationær verden, hvor energipriser, hvor råvarepriser stiger, hvor afgrødepriser stiger, så er jeg faktisk lidt skuffet over. Altså, fordi det her, det er Novos, det er jo Novozymes, det univers, de har det sindssygt godt i. Det er jo det her inflationære pres, hvor deres kunder kan spare på alting. Jeg har så måske en fornemmelse på, at det sker med lidt en forsinket effekt, så du ved, at jeg tror faktisk, at de kommende år kan blive meget stærkere, end de har lagt i deres guidance, hvis den her verden med høje råvarer, altså høje afgrødepriser og høje energipriser stiger. Det har de ikke lagt ind endnu i deres forventninger og i deres langsigtede mål. Så derfor er jeg måske en lille bitte smule mere optimistisk, og derfor er jeg faktisk lidt skuffet over, at Novozymes ikke performer mere i år, fordi altså, lige nu der opererer de i det der miljø, hvor de lå med 8-10% vækst tilbage historisk set. Jeg ved godt, at der er lidt mindre vækst i biofuel osv., men de ligger lige i den her sweet spot i min optik, og min formodning må være, at det kommer med sådan lidt en forskubbet effekt. Kunderne skal lige have omformuleret det. Altså, tag sådan noget som vaskemiddelenzymer, ikke? Altså, i de mange år har de måttet prøve at gøre det mere effektivt, og de har jo sådan et, der kan erstatte de kemiske ingredienser i et vaskemiddelenzym. Det er jo ikke ret interessant, når olieprisen er 40. Lige nu der er der kæmpe prispres på Procter & Gamble og dem her for at få det her ud, og de skal hæve priserne og så videre. Så uanset hvor du kigger hen i Novozymes ligesom portefølje, så ligger de lige nu i et sweet spot, hvor verden er ude, hvor priserne de stiger. Ikke? Så derfor er jeg lidt skuffet, men jeg har måske også en formodning om, at de kommende år bliver markant stærkere end det, der egentlig ligger i markedsforventninger. Så derfor kan jeg godt se, hvorfor at man godt kan have den her aktie på trods af den høje prissætning. Og Ørsted, jamen altså, det er jo den lange bane og regnskabet onsdag. Vi skal nok kigge ind på det, men Det er altså ikke det er lange briller, jeg har på i den, hvorfor jeg er så positiv. Ikke? Men lad os prøve at få noget bekræftet i regnskabet. Så det er sådan lidt mit syn på tingene. Tusind tak, Michael. Og tusind tak til dig, Per Fogh fra Sydbank også. Det var en fornøjelse at have dig med og lige runde Novozymes, og ikke mindst Ørsted, som jo kommer med regnskab i næste uge. Og så har jeg jo stadig dig, Lars Skovgaard, ja, Andersen, med her i studiet. Nu skulle du lige have høretelefonerne af. Vi har fået et par spørgsmål fra nogle lyttere også. Og det her noget af det er en lille smule teknisk karakter. Der er en lytter, der spørger, om I bruger discounted cashflow-analyse, når I analyserer enkelt aktier. Ja, det gør vi også. Det gør I også. Ja, ja. Og hvordan og til hvad kan vi private investorer bruge en discounted cashflow-analyse? Og det er jo lidt teknisk, så Lars, vil du ikke lige forklare, hvad det egentlig er? Og helst ikke helt, sådan helt ned i detaljen. Så tror jeg, du gør det, Michael, for mig, fordi det er dig, der er bedre til at bruge det. Men du går ind og bruger de her forskellige måder at analysere selskaberne, hvor du prøver at fjerne en hel masse ting i regnskabet, og så kommer du tilbage til at bruge den her model. Og det kan man sige, det bruger man den her. Jeg ved ikke, Michael, har du noget at bidrage til den? Jamen altså, nu skal I huske på, at discounted cashflow-modellen, det er den, hvor man tager de næste 10 års cashflow, og så ude i enden, så siger man, så vokser de med 2%. Så tilbage diskonterer man, altså, så fører man de penge tilbage med en risikoprofil, med en rente, som den er ude i samfundet. Så lad os prøve at se, hvad skal man ramme rigtigt for, at man rammer rigtigt på det, der hedder en DCF, eller en discounted cashflow-model. Man skal ramme, hvad virksomheden de skal de næste 10 år. Lige nu, der kan vi ikke engang ramme en kvartal. Netop. Altså, og det er jo en af problemerne. Så hvad bruger de professionelle? De bruger, de sammenligner, de har alle sammen en cashflow-model, altså den her discounted cashflow, fordi den fortæller dig, hvis du lige ændrer på et lille parameter her, hvad nu, hvis de nu omsætter for 2% mere over den her periode? Wow, hvilken værditilvækst kommer der, hvis jeg lige ændrer lidt på margin. Så de bruger den her DCF-model ikke til at sige, at en aktie skal koste 355,7. De bruger den til at sige, prøv at se inden for et vis range, altså inden for et vist, under de her givne forudsætninger. Og så det er simpelthen et super anker. Det vil sige, du ved, når en eller anden aktie er sten til skyerne, så prøver man lige at sige, okay, de skal vokse 25% over de næste 33 år, og de skal hæve deres margin med 10 basispunkter. Mm. Men er det noget, vi private investorer skal bruge? Jeg vil købe mig ind til det. Jeg mener ikke, at man som private investor skal sidde og analysere selskaber. Der må man købe sig ind til de analyser, der bliver lavet, der hvor man kan få rådene. Fordi ellers så det er virkelig, virkelig kompliceret. Jeg siger, at vi bruger det. Ja, vores analytikere bruger det. Jeg bruger det ikke selv. Men jeg bruger det jo også i den forbindelse, at derfor renter også bare virkelig vigtige, når vi sidder og kigger. Det har også effekter på de her. Mm. Lad analytikerne lave det, sæt ind i det. Jeg tror, du skal have rigtig mange informationer, hvis du selv skal sidde og lave det, derfor så giver det ikke nogen mening. Det er noget af det tungeste arbejde. Det er derfor, en analytiker, han dækker 7 aktier har, og bruger 12 timer om dagen på det. Det er fordi, at hans cashflow-model, den trækker så meget. Så hvis du tror, du kan få en gevinst ved at dække 7 aktier som privat aktionær, og sidde med dem, og kun kigge på dem, og have en sindssyg holdning til dem. Og derfor er svaret, de ligger i nogle af de analyserapporter, du en gang imellem kan få adgang til, og der er der en super information i, hvad de bruger af parameter. Det var et godt svar til Ture fra Haderslev. Tak, Michael. Og husk, at du også derude kan blande dig i debatten her og stille spørgsmål til både Lars Skovgaard Andersen fra Danske Bank og Michael Friis Jørgensen, vores egen forvalter. Og I kan sende en sms til 42 42 03 21, og I skal huske at starte sms'en med Mio. Men nu vil jeg gerne vende tilbage til dig, Lars, fordi du følger jo virkelig meget aktiemarkedet og regnskaberne. Mm. Og det, jeg observerer, når jeg snakker med folk ude i finansverdenen og også læser en masse kommentarer, det er, at regnskaberne har været rigtig gode, og det har simpelthen med til at løfte aktiemarkedet. Mm. Kan vi allerede nu sige, at det simpelthen det gode humør, det fortsætter bare? Jamen, der er jo mange ting i det her. Du skal jo også tænke på, at vi gik fra en september måned, hvor Evergrande den fyldte. Det var tilfældigvis de dage, hvor der var lukket i Kina, hvor det kun var i Hongkong, der var åben, men det var det, der fyldte. Det var den her kinesiske ejendomsgigant, som er mere eller mindre ved at kollapse, ikke? Ja, og det gør den måske også, men om for den effekt på global økonomi, det er så det, jeg ikke tror, den gør. Men det fik lov til at fylde rigtig meget, og der var sådan en hyperstress, og vi kunne se, at short-positionerne, altså det, hvor du tror, markedet, du kan bette på, at markedet skal ned, de gik jo fra at være markant lave i august måned til at banke op i september, fordi investorerne var rigtig, rigtig bange. Og hvis du spørger fundmanager survey for Bank of America, så fundmanagers, de har ikke lavet om på deres positioner, men de er meget nervøse, og det har de været her på det sidste. Så der har været sådan en stress i markedet, og i takt med markedet så begynder at stige, jamen så kan det være nogle af de her shorts, de bliver lukket. Så kommer der hen til regnskabet, det vil sige, at de kommer ind med en meget lav puls ind i regnskabssæsonen, og så er det altså nemmere at slå, og så kommer det lige pludselig til at virke så positivt. Du må lige forklare, hvad det betyder, når de her shorts bliver lukket, for det er også en lille smule teknisk for private investorer. Ja, men det er vigtigt at have nogle gange at forstå dynamikkerne, fordi ellers så bliver vi fanget lidt af overskrifterne. Så dynamikkerne er, at man var meget positiv i sommer, der havde man ikke nogen af de her short-positioner. Så bygger hvad er en short, Lars? Jamen, det er en position, hvor du siger, nu tror jeg, aktien skal ned, eller markedet skal ned, så køber man simpelthen adgang til, at det kan falde tilbage. Så man satser simpelthen på, at aktien falder, og man tjener penge, hvis aktien så falder. Ja, og det kan også være, at der er nogen, der går ud og køber noget hedging på, at du har en position, du bare ikke ønsker at sælge fra, men du vil nok godt købe en forsikring på markedet, hvis det falder, så kan du tjene penge på det. Og det er, når der er det her stress i markedet. Så når markedet så begynder at stige, og volatiliteten falder, vi havde også en volatilitet, der lå kanonhøjt på det tidspunkt, så når frygtens indeks falder, og markedet sådan begynder at stige, så kan der være nogen til, at jeg har ikke helt brug for den her forsikring alligevel, så skal jeg lukke ned. Når man lukker så ned, så svarer det faktisk til, at man køber markedet igen. Og i takt med, markedet så begynder at stige, så er der flere og flere, der lukker dem ned, fordi lige pludselig så er det en rigtig dårlig idé af den her forsikring. Og så oplever du faktisk det, der hedder en short squeeze, hvor der er så mange, der lukker ned, så det får sådan et løft op. Og det ved vi ikke, om vi har fået ryddet op i alle de her shorts. Det får vi at vide de her dage. Der får vi at vide igen, hvor mange shorts ligger. Det er typisk i det amerikanske marked. Og det kan, hvis vi stadigvæk ligger med en ordentlig chunk af dem, hvis markedet bare begynder at stige lidt herhen over ugen, og det er derfor, det er så vigtigt, at vi skal se, hvad der sker de næste par dage, så kan det faktisk føre til, at der kommer sådan et squeeze op. Så hvad er det, du holder specifikt øje med de her dage? Jamen, jeg holder øje med torsdag, hvor der kommer de store regnskaber fra USA. 17%, tror jeg, af marketcappen på S&P bliver aflagt der. Og så det er næsten en femtedel af hele det store amerikanske aktiemarked, vi får opdateringer fra på torsdag. Det er blandt andet Apple og Amazon. Det er kun to. Der er 10. Ja, som du sagde. Hvad var det? Hvor mange procent var det, der var den her? Ja, jeg tror, det er 28 for den store tech-sektor. Ja, men der er jo to, der udgør næsten 10%, der aflægger torsdag. Ja, vi får så Apple og Amazon. Ja. Så, og du siger, Lars, at vi kan simpelthen ikke rigtig tage stilling til, hvor aktiemarkedet skal hen, før den her uge er slut. Jamen, det, hvis du meget, meget kortsigtet. Nu står vi her og skal have fingeren på pulsen. Jeg er sådan lidt generelt i langsigtet, så jeg laver ikke om på min overordnede allokering. Det er klart, hvis de her de går ud, Amazon og Apple, og bummer den, jamen så ved vi, at de her, der er ETF'er på FANGs, så ved vi, hvad der sker, det har sket før, da Apple bummede i 18, men så bliver der bare trykket på den der salgsknap på FANG-aktien, og så er det alle sammen, der ryger ned. Så er det lige meget, hvad de laver, så ryger de bare ned. Og det der sentiment, negativ sentiment, det svarer jo næsten til, hvis DSV eller Novo gik ud og bummede den herhjemme, hvis Apple bummer den. Sådan er det altså for mange investorer i USA. Så det brammer bare sentiment, og så kan markedet falde tilbage, og så drypper det lidt af på os. Så hvad er det for en betydning, de her store IT-regnskaber har for hele markedet, ikke kun for tech-sektoren? Jamen det er jo noget med tilliden. Altså, hvordan vurderer du? Synes du, det er sjovt i dag, eller synes du ikke, det er sjovt? Hvis noget af det, du har rigtig meget af, falder tilbage, så synes du bare ikke, det er sjovt, og så bliver du bekymret. Og det er jo noget, der har gjort det godt. Så hvad er nu det? Nu skal jeg forholde mig til noget, der lige pludselig ikke er godt. Det har været godt i 10-15 år. Hvorfor er det lige pludselig ikke godt? Så den usikkerhed, der kommer ind, og det er en generel usikkerhed, der er i øjeblikket. Altså, vi har finanshuse, der mener, at aktiemarkedet skal op med 10%, og så er der nogen, der siger, at det skal ned med 10%. Og det er meget mere udtalt i år, synes jeg, end det normalt er. Og hvad siger det er du? Skal det op eller ned 10%? Jeg siger ikke det. Jeg siger, at det skal nok være fornuftigt. Jeg siger, at jeg tror, at aktierne gør det bedre end obligationer. Det er ligesom min boldgade. Jeg har ikke, mit alternativ er ikke at gå kontant, fordi det mener jeg ikke er en investering. Man kan godt bruge det en gang, men man venter lige til, hvad man skal. Men ellers så skal jeg forholde mig til de her to ting. Men hvis vi lige spoler tiden 3 år tilbage til 2018, der havde vi et rigtig stærkt aktiemarked på vej ind i efteråret, og så skete der en masse ting der. Der var handelskrig mellem USA og Kina, og vi havde den amerikanske centralbank, der begyndte at stramme lidt op i deres ultraløse pengepolitik. Og så havde vi nogle tech-regnskaber der i løbet af oktober, der skuffede. Mm. Og så så vi altså i november og december, der var rigtig, rigtig røde. Og kunne vi komme til at se det igen? Ja, altså som jeg stående her på mit papir, og som jeg også har skrevet, som jeg har talt med børsen om i dag, så er jeg altså bekymret for, og Apple, jeg ved godt, de har været ude og fortælle, at de har styr på det, der bliver produceret. En ting er, at du sælger ind i Kina, det er jo det, artiklen tager udgangspunkt i, men den anden, det er jo, at du får produceret dine varer. Og Apple får altså produceret rigtig, rigtig mange varer i Kina. Og ja, de har forholdt sig til, at de har problemer derude. Men hvad nu, hvis der kommer yderligere lockdowns på grund af den her delta-varianten, som bider fast derude i Kina nu? Hvad betyder det for deres produktion? For slet ikke at tale om, hvis kineserne lige pludselig får at vide, nu skal I købe Huawei-telefoner i stedet for Apple. Det tror jeg ikke, de når at gøre endnu før regnskabet, men jeg kan godt være lidt bekymret for deres produktion. Så hvis du holder øje med én ting her den kommende uge, så er det Apples regnskab? Ja, og så holder jeg også lidt øje med Amazon og lønningerne i Amazon. Det faktum, at vi har fået en ny CEO, som ikke gør, måske ikke har samme får lov til at slippe af med det samme, som Bezos gjorde. det gør faktisk også, jeg er lidt bekymret. Og hvis du taler om Amazon, så er det jo den her historie, hvor vi kan se med tøjretailer i Europa, at det nytter ikke noget, at du er e-handel tøjretailer. Hvis ikke du kan få varerne, så er det jo lige meget. Så det bliver rigtig, rigtig spændende, de her to. Der er sådan nogle små ting, jeg kan være bekymret på den korte bane, men så må vi så se, om jeg håber, at alle andre er lige så bekymret som mig, så sker der jo ikke noget. Er du lige så bekymret, Michael Friis? Ja, en lille bitte smule om Apple. Altså, du ved, de to tech-regnskaber, som jeg jo virkelig regnede med, vil slå det ud af, skyde bolden ud over parkens tag, det var Google. De lever ikke i den fysiske verden, og de er ikke ramt af Apple. Og det var Microsoft, som den her digitaliseringsbølge. Amazon. Ja, forsyningskæderne bliver et stort, bliver selvfølgelig det, der bliver, vi kigger på hele tiden. Kan de få varerne? Kan de få det fragtet rundt? Vi så noget lignende. Vi så et rimelig godt regnskab for FedEx her, så du ved, så jeg er måske ikke helt så bekymret på Amazon. Og så har vi Apple, hvor jeg tror, at deres Q4-guidance, det bliver jo gyseren, fordi vi er ikke rigtig ramt det her nu, men Lars også siger, ikke, at Kina ser ikke rigtig bedre ud til at blive bedre for forsyningskæden. Der ser ud som om, at deres zero tolerance, altså nul tolerance for at få covid-19, forstyrrer altså de her elektronik-fødekæder. Og chipmanglen er der jo også udpræget, så vi fra Texas Instrument i går, ikke? De simpelthen ikke når at producere det, de skal, ikke? Så Apple, der lever i den fysiske verden, er nok det her regnskab, jeg er mest bekymret for, udover Facebook, af de her IT-giganter. Om vi lige frem får. Jeg tror, at generelt har teknologi været stærk nok nogle steder til, at det ikke bliver den her oktober 18, hvor det var faktisk alle, der sådan var ude og skuffe en lille bitte smule på sindssygt høje forventninger. Mm. Og det er, vi har sindssygt høje forventninger, men du har jo dem, der opererer i den digitale verden, i softwareverden, i digitalisering. Du har sådan noget som du ved, Salesforce og Adobe glemmer vi nogle gange. Mm. Altså, det er jo også nogle kæmpe mastodonter derude, ikke, som jeg tror kommer til at gøre det rigtig godt inden for det her software as a service. Så ja, i 18 var det virkelig bredt teknologi. Her er der nogle enkelte, der på grund af forsyningskæder. Og jeg tror, der hvor det er, jeg tror, de kan muligvis godt skuffe, men jeg tror bare, at tilgivelsen er enorm. og det er jo det, du siger. Ja, det tror jeg faktisk også. Ikke. Nej, alle er sure på dem, ikke? Ja. Eller alle frygter dem. Ja, og jeg tror, at de har jo Shabba-bags, som bare ligger. Det er en anden ting, som også jeg lægger mærke til, vi holder øje med, hvor meget kan de ligge og købe op. Og der kan vi bare se, at de har ligesom holdt lidt tilbage. Og må ikke også, at dem, der har ordrene liggende, har haft den der hen over september måned. Så der ligger altså puget rigtig mange penge klar til at købe op. Og det er måske også en af årsagen til, at markedet heller ikke falder så meget, fordi de går ind og begynder at købe op. Men de fylder bare så meget, og de er så afgørende for til sentiment i markedet. Så derfor kan det godt være lidt problematisk. Og så skal vi huske, at det her frygtens indeks, som jeg ved godt, det er sådan lidt bagudskuende, men det ligger ekstremt lavt nu her efter. Det var ekstremt højt. Og så kommer overskrifterne, fordi når det begynder at stige, så vil alle lede efter årsagen til, hvorfor det stiger, og så kan det godt få sådan en kortsigtet selvforstærkende effekt. Så derfor så bliver det bare rigtig spændende at se, hvordan vi kommer hen over den her uge. Ja, det er i hvert fald en regnskabssæson, som vi ikke er færdige med at snakke om. Og vi har fået et par spørgsmål til jer begge to ind her fra på sms'en. Der er et spørgsmål til jer begge to, som starter med Michael sagde engang, at det ikke bliver i din levetid, at renten stiger voldsomt. Hvordan ser I to herrer på udviklingen i den fremtidige rente nu, efter de seneste udviklinger på markederne og holdningerne hos alle Fed-medlemmerne, altså Fed, den amerikanske centralbank? Lars? Jamen, jeg tror på, at renterne kommer til at stige sådan svagt derudad, og så er det så selvfølgelig klart, at hvis der kommer sådan et nyt udbrud i Kina, så kan det være, at det ikke kommer til at gå så hurtigt, som jeg regner med. Hvad er det, der kommer til at stige? Jamen, det vil være den korte rente, der kommer til at stige, og så vil den lange rente, så den kommer til at bevæge sig lidt op og ned, men sådan svagt opad af min optik. Og så skal man huske, at selvom jeg siger, at renten kommer til at stige, så er det jo altså ekstremt lave renter, vi taler om. Men hvad vil det betyde for det danske aktieindeks? Fordi nu snakker vi om tidligere amerikanske aktier i rekorder, og det europæiske indeks er næsten også en rekord. Og det danske til 25, det er der bare ikke rigtigt endnu. Nej, og det er jo fordi, at vi taler om rentens effekt på selskaber, når vi har de her vækstselskaber. Og det rammer altså sådan noget som i de amerikanske teknologiaktier, det rammer også de danske aktier. Derfor, hvis renterne, når de bevæger sig markant op imellem regnskabperioden, hvor man ikke hører fra selskaberne, ikke, så kan det godt, så får du sådan en rygmarvsreaktion for investorer, og så hvis du er fondmanager i Europa, så vælger du bare at hælde lidt dansk ud, og så køber du lidt tysk og lidt svensk, fordi så performer du bedre. Det er sådan, det er den effekt. Så hvis renterne kommer til at stige markant, så kan det ramme aktierne i Danmark på den korte bane, indtil de begynder at komme med regnskaberne, så plejer de at være meget gode til at sige, I var bange. uden grund. og hvad så, Michael? Jamen, altså, han refererer jo til den dag, jeg har sagt, at renterne bliver lavet de næste 100 år versus det sidste år 100. Ikke? Ja. Og der skal man lige huske på, at når jeg snakker om, så snakker jeg om, at vi ikke skal se 6% eller 5% mere. Det er helt enig med dig. Vi vil sandsynligvis svagt stigende renter, og kan måske også få lidt chok, der kan ramme danske aktier på en kort bane, fordi at alle er vel snart klar over, at det her inflationære pres, det bliver også relativt højt i 2022, og det kan få nogen til at rykke lidt tidligere. Vi har også Deutsche Bank ud at sige her til morgen, at banker, vi har det altså godt, det er, du ved, der kommer lidt stigende renter. Men om det bliver aktiemarkeds ødelæggende, det gør det ikke. Og ja, på den lange bane, der har vi jo stadigvæk de her store deflationære pres. Altså, vi er i gang med at digitalisere vores verden. Vi bliver alle sammen ældre, hvilket gør, at vi skal spare flere penge op. Der skal finde nogle steder at placere sig. Vi har, så der er rigtig mange sådan, du ved. Så det er ikke, fordi jeg ændrer på min 100-årssyn. Jeg har jo selv stået her og advaret lidt mod renter her i det her indeværende år. Og det er en risiko lige nu, som man ser derude, netop på grund af det her inflationspres, at det lige pludselig kan gå for hurtigt i nogle perioder, og så rammer det danske aktier. Men jeg tror også, at hvis man læser min Eurovista-artikel sidste uge, så bliver jeg spurgt, hvilken grad danske aktier vil blive hårdt stramt, så kan du bare tage listen de dyreste, ikke? Og så håbede jeg også, at jeg lige fik lov til, at der blev skrevet ned i bunden, men jeg vil aldrig nogensinde sælge en aktie på grund af frygten for renter, fordi så galt kommer det ikke til at gå. Og der er så mange andre ting. Og der er jo en grund til, at stigende renter, det er så en trussel. Til gengæld, så er det fordi, de er stabile, gode kvalitetsselskaber, der har nogle andre kvaliteter, at de har den her prissætning, der kan ramme sig af renter. Og det kan så modvirke nogle andre risici. Så ja. Altså, det er det her med at passe på med at overgøre renternes effekt sådan over en længere bane, og der kommer de ikke voldsomt op, men de kommer nok svagt tikkende opad. Og vi kan have perioder, hvor det lige pludselig går for stærkt, som det gjorde lidt i september og lidt i foråret. Ikke? Altså, du ved. Og der må man bare bide det i sig, ikke? Fordi det koster på vækst og danske aktier. Ja. Og det vil jeg bare sige, at husk nu, at det kan godt være, at de ikke har all-time high, men de er jo stedet i år alligevel, så trods for renterne stedet. Så renter, der stiger. Vi skal jo håbe på, at renterne stiger. Det skal vi alle sammen være enige om. Det er fordi, der er gang i økonomierne, og det er det, vi ønsker. Det er det, centralbankerne har prøvet at gøre. Det er at sætte gang i økonomierne, så renterne kan stige lidt. Og så man kan få lov til at hæve og sænke renten, så man kan stimulere økonomien fremadrettet. Det nytter ikke noget, hvis ikke vi når at hæve renterne. Næste gang, vi kommer ind i recession, så hvad skal vi så gøre? Så det her rentevåben, hvis det er det, man vil bruge, derfor er det vigtigt. Så renter, der stiger stille og roligt, som du også siger, det er godt. Det fortæller, at verden, der er vækst i verden, og det er godt for aktier. Så er der nogen, der klarer det bedre end andre. Men det er jo også kun godt, hvis vi ikke har stagflation. Det er jo noget, vi har snakket meget om her i Millionærklubben. Ikke? Ja. Altså, vi kan måske komme i en situation, hvor centralbankerne simpelthen bliver nødt til at hæve renten, fordi der er høj inflation, men hvor vi ikke har særlig høj vækst. Det var det, der også skete i september. Det var der, hvor vi havde Evergrande, og så havde vi stagflationsspøgelse, der fik lov til at drøne rundt, fordi vi skulle have en forklaring på, hvorfor viksen var så høj. Og så er der jo nogen, der siger, at det er volatilitetsindekset. Ja. Det er det, jeg siger. Nu ligger den lavt, når volatiliteten begynder at stige, så kommer alle de her historier igen. Fordi så vil der være nogen, der skal forklare, hvorfor er volatiliteten højt. Jamen, det er nok, fordi der er stagflation. Og så skal man gøre op til sig selv, at det her noget, der er. Jeg tror på, at inflation måske kommer til at være lidt længere blandt os. Men så I kan se de dage, hvor aktiemarkederne reagerer positivt, det er, når der kommer økonomiske data, der er lidt mere positivt, end man regner med. Fordi så får det der stagflation, ding, denne her. Og derfor er det også vigtigt, at Kina begynder at vende rundt. Fordi lige så snart det begynder at vende rundt, så kan du parkere det der stagflationsspøgelse. Der er to ting i stagflation. Inflation. Og lav økonomisk vækst. Ja. Inflation og høj økonomisk vækst kan ramme sådan lidt de lidt dyre aktier der, men det er godt. Og det er jo derfor, at inflationen er vi alle sammen ved at være enige om, men vi kan ikke rigtig finde ud af, om den økonomiske vækst også bliver høj ind i 2021. Og der er Kina jo en af de vigtige faktorer for, at de får vendt den her lidt negative udvikling rundt. Det er trods alt 18% af verdensøkonomien, ikke? Ja. Vi har fået et par spørgsmål om nogle enkelte aktier, og jeg tror specifikt nok, vi er herovre til dig, Michael. Der er to spørgsmål om Plantronics, om det er en interessant aktie. Aktien den tog i går et dyk på over 10%, så der er to, der spørger, om det nu er en god opkøbskandidat. Jamen, hvis du spørger mig, så altså, du ved, den faldt fra 30 ned i 23, så steg den til 30 igen, da optimismen kom tilbage i markedet, og her de sidste par dage, den næsten blev solgt ud med 20%. Om det er en opkøbsmulighed, altså de kommer, jeg ved godt, hvorfor den bliver solgt ud nu, de kommer med regnskab, og hvis du har hørt deres CEO og deres CFO tale på nogle konferencer, så har de altså ikke været sindssygt optimistiske om, at de kan skaffe chips til at levere. Og hvad er det nu, Plantronics laver? Plantronics er egentlig konkurrenten med headsets, videokonference, materiale, altså du ved, de her videobarer, altså en kæmpemæssig markedsmulighed. GN har vokset ekstremt. Plantronics vokser rigtig meget på toplinje, men de kan ikke skaffe chips til at lave deres produkter. Noget GN også nu begyndt at melde om efter et år, hvor deres lager måske er ved at slippe op. Og hvis du har lyttet til CFO, CEO, så roser de deres supply chain afdeling, deres nye ansatte, dem der skal skaffe dem det her, og så siger de, at de er ikke derude. Altså de begyndte meget at snakke om, at bilindustrien blev nu forfordelt politisk ud hos de her chipproducenter, fordi at den er så arbejdstung, at de jo simpelthen ikke skaffe dem. Så alle frygter det her regnskab, og jeg er også bange for, at det bliver rigtig, rigtig skidt, og det giver mig bare mulighed. Jeg skal ikke have flere her før regnskabet. Du har jo Plantronics i din portefølje. Ja, i min portefølje. Ja. Jamen, du ved, jeg kommer til at stå og pakke poser i Superbrugsen for folk, hvis det sker i fremtiden. Jeg skal ikke på pension, hvis Plantronics ikke. Så misforstår mig ikke. Jeg har stadigvæk en target price omkring 90 på Plantronics. De har nu snart 10-15 år foran, som med strukturel vækst, fordi at vores hybride arbejdspladser kommer til at kræve deres udstyr. Men de kommende regnskaber bliver sindssygt tunge, for vi aner ikke, hvad de kan levere på toplinjen, og de aner ikke, hvor store omkostninger de har til at skaffe de her chips. Og en lille amerikansk aktie, der har de her usikkerheder, jamen den kan falde 25% på regnskabet, og den kan stige 25% på regnskab. Så bare vær klar over det. Men du ved, ligger og har det rigtig dejligt, fordi jeg ligger bare og køber op i det her selskab på den lange bag. Du køber op, hvis den falder mere. Men du hørte også, hvad jeg sagde, at jeg tror ikke, de kommer med et godt regnskab, hvis jeg har hørt på deres CEO sige få om 2 dage. Så det er, jeg har helt fuld forståelse for. Jeg forstod ikke, da den kørte tilbage igen i 30, for jeg ved jo godt, hvad folk har solgt ud på. Og 3 dage, så er den lige kommet herned igen lige men før regnskabet. Men du siger, at dit langsigtede kursmål er på cirka 90, yeah. Og den er omkring lige under 40 nu. Så der er jo i hvert fald stået på under, lige omkring 20. 23, ja. Så der er i hvert fald et ret stort potentiale der. Der er et andet spørgsmål til dig, Michael, også om Alibaba. Hvor skal den hen, og er den tid til at købe? Spørger Vibeke om. Jamen, den tror jeg faktisk, den kan næsten være til os begge to. Så kan, han, jamen, så kan nu, du, du, så kan du snakke lidt omkring. Jamen, altså, du ved, hvilken risiko det påtager sig. Jeg tror, HSBC var jo ikke ude og var super optimistisk på, at nu holder kineserne op med at banke deres selskaber. De siger bare, at de er blevet for billige, ikke? De er blevet for billige. Ja, men og det, altså, det er jo... Der kommer jeg også ind, og den her, nu har vi talt om PE-værdier, og E'et er vigtigt. Ja, hvis det er, de tjener det samme, som de gjorde før, så er de billige. Men hvis ikke de får lov til at tjene pengene, så er de jo ikke billige. Og der er det så der, hvor jeg siger, jamen, hvorfor gør det? Hvorfor jagte den faldende kniv? Og hvorfor ikke tage noget af alt det andet? Det kunne være Plantronics, eller nu har jeg ikke nogen holdning til det. Altså, hvorfor løbe den ekstra risiko? Vi ved, når de begynder at basse deres selskaber, det gjorde de i 0'erne, det gjorde de i 10'erne, når de først går efter en sektor, så stopper de ikke. Så bliver de bare ved, og de er helt ligeglade med aktionærerne. Det er noget helt andet, der gælder for dem. Så jeg har ikke nogen holdning til Alibaba. Jeg siger bare, der er masser af andre muligheder, hvor du ikke spiller med blind marker, der lige pludselig også laver om på det spil, du sidder og spiller. Så det var for at få modpolen til mig. Ja, jeg synes, man skal køre Alibaba. Ellers havde jeg jo ikke beholdt mine. Du ved, jeg har ikke købt dem på vej, altså hele vejen ned til kurs 130. Det her rebound, det kan sagtens være det, der hedder en død kat, der hopper. Ikke? Altså, du kaster den ned i jorden, den kommer op. For vi ved ikke, om kineserne er færdige. Jeg har en lille fornemmelse for, at nu er fokus altså rettet over mod deres ejendomssektor. Mm-hmm. Så de er nok færdige med sådan i et rimeligt omfang at baste deres teknologisektor. But I don't know, men det er min tese for, hvorfor du ved, at jeg tror, det er ved at vende rundt. Så tror jeg, at den kinesiske økonomi vender rundt, så har vi faktisk set nogle rimelige tal, ikke blændende tal for e-handel, og så tror jeg faktisk, at frygten er totalt overgjort for, hvor meget det egentlig påvirker Alibabas resultater gående fremad. Og så har de jo nu fået en prissætning, hvis du så, altså før den, altså den var nede omkring 130, du ved, hvor jeg lå og købte rigtig mange, der kostede den jo en... Altså, du betalte 11 gange før resultat på skat. Ja. Jamen, så er jeg så ret ligeglad med, om de kommer til at vokse. Altså, det bliver en sindssygt god investering, og de kommer til at vokse. Og de kommer til at vokse 40% på toplinjen. Deres indtjening de kommende år bliver relativt begrænset af, at de investerer sindssygt mange penge, fordi det er det, de har lavet en aftale med den kinesiske regering om. Der skal penge ud i samfundet igen. De skal investere. Men ude på den anden side af det der, så har de jo lavet nogle investeringer, der virkelig kan fortsætte deres høje vækst. Mm. Så ja, men på den korte bane, nobody knows, hvornår at de kinesiske regering er færdige. Og så længe USA og Kina lige nu clasher mod hinanden, så er det jo virkelig noget, der koster noget sentiment ned i den her sektor. Ikke? Ja, ja. Så masser af gode muligheder, men også masser af risiko lyder det for dig, Lars. Jeg vil sige også, det her, da de var ude at bashe de her andre sektorer, så skal man lige huske, at der var en af, da de gik efter banksektoren, der var der altså 6 gange, der var en af bankerne, der nåede steg 40%, mens den faldt. Så der er masser af tradingmuligheder. Jeg vil bare sådan helt over den sige, hvorfor skal jeg sådan tage den risiko? Der er masser af andre muligheder i andre steder i verden. Det var mit kommentar. Man skal virkelig ikke være convinced omkring Alibabas sindssyge muligheder i fremtiden, og det de kan, ligesom mig, for at tage de her tæsk. Nå, men altså, det her det er jo noget med som investor. Og man skal ikke kigge på aktiekursen hver dag. Nej, det er jo, som Lars siger, der er jo masser af andre muligheder derude. Jeg synes bare, Alibaba er en af de bedste, fordi at jeg er dybt, dybt nede i den. og er fuldt klar over, at her på den korte bane, så er det ikke selskabets kvaliteter, der er afgørende for aktiekursudvikling. Men jeg er så overbevist om, hvad jeg tror, de kan lave på 10 års sigt, at jeg selvfølgelig udnytter de her muligheder. Men det er fordi, at jeg er totalt convinced. Jeg vil ikke ture, hvis jeg ikke sådan rigtig forstod Alibaba at gøre det, fordi jeg får for mange tæsk til, at det er sjovt. Og jeg håber, du kommer til at tjene rigtig mange penge. Vi har også fået et spørgsmål om Zoom-aktien, men den skyder jeg lige videre i morgen til, når Mads Christiansen er med på telefonen her. Og så har jeg faktisk også fået et spørgsmål, hvor at der er en Peder fra København, der spørger. I sidste uge fortalte du, at ETF'er med aktier inden for vegansk mad er ved at blive populære, om jeg har nogle konkrete bud. Og det her er et afsæt af, at jeg var til en konference, hvor jeg snakkede med en masse forskellige porteføljeforvaltere, og mange af dem er rigtig glade for veganske investeringer. Og der vil jeg bare, uden at overhovedet anbefale noget, vil jeg bare sige, at nogle af dem, der er derude, det er en amerikansk ETF med tickeren VEGN. Den hedder, altså det er jo næsten vegan, ikke? Den hedder US Vegan Climate ETF, og den er jo så bliver handlet i New York. Så er der også en, der bliver handlet på børsen i London, som hedder Sustainable Future of Food, og det er også en ETF, hvor tickeren er Food, F-O-O-D. Mm. Men bare lige for at understrege, det er ikke, fordi jeg anbefaler dem, ja, det er bare nogle eksempler på nogle af de ETF'er, der er derude, når man snakker vegansk mad. Og jeg tror desværre, at det er det, vi når for i dag. Der, vi kunne fortsætte rigtig meget med jer to, Lars Gaardgaard Andersen fra Danske Bank, og dig, Michael Friis Jørgensen. I har så mange gode insights. Men indtil videre, tusind tak, og have en rigtig god dag og resten af aktieugen. Tak. I lige måde. Tak. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.